بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تم سے لڑائی میں حاصل مال یعنی انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو لڑائی میں پراپت ہونے والے یہ مال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اتہ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے سمبندھ ٹھیک کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی آگیا مانو اگر تم ایمان والے ہو۔ سچے ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر کانپ جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہمارے مارگ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ واستوک ایمان والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، غلطیوں کی معافی ہے اور اتم روزی ہے۔ اس لڑائی میں حاصل مال کے معاملے میں بھی ویسی ہی استھتی سامنے آ رہی ہے جیسی اس سمے سامنے آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور ایمان والوں میں سے ایک گروہ کو یہ اپریہ تھا۔ وہ اس حق کے وشے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے حالانکہ وہ صاف صاف سپشٹ ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ مانو آنکھوں دیکھتے موت کی اور ہانکے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے وچنوں سے ستی کو ستی کر دکھائے اور ادھرمیوں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ ستی ستی ہو کر رہے اور اسطی اسطی ہو کر رہ جائے، چاہے اپرادھیوں کو یہ کتنا ہی اپریہ ہو۔ اور وہ اثر جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے کہا کہ میں تمہاری سہایتا کے لیے لگاتار 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، ये बात अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ इसलिए बता दी कि तुम्हारे लिए शुभ सूचना हो और तुम्हारे दिल इससे संतुष्ट हो जाएं, वरना मदद तो जब भी होती है अल्लाह ही की ओर से होती है। यकीनन अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। और वो समय जबकि अल्लाह अपनी ओर से ऊँट के रूप में तुम्हें निश्चिंतता और निर्भयता के मनोभाव से ढक रहा था और आसमान से तुम्हारे ऊपर पानी बरसा रहा था ताकि तुम्हें पाक करे और तुमसे शैतान की डाली हुई गंदगी दूर करे और तुम्हारी हिम्मत बंधाए और इसके द्वारा तुम्हारे कदम जमा दे। और वो समय जबकि तुम्हारा रब फरिश्तों को इशारा कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ईमान वालों को जमाए रखो, मैं अभी इन अधर्मियों के दिलों में रोब डाले देता हूँ, अतः तुम उनकी गर्दनों पर आघात और जोड़ जोड़ पर चोट लगाओ। ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم ये इसलिए कि उन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला किया और जो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करे अल्लाह उसके लिए अत्यंत कड़ी पकड़ करने वाला है। यह है तुम लोगों की सजा, अब इसका मजा चखो। और तुम्हें मालूम हो कि सत्य का इनकार करने वालों के लिए दोजख का अजाब है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम्हारा एक सेना के रूप में अधर्मियों से मुकाबला हो तो उनके मुकाबले में पीठ ना फेरो। जिसने ऐसे अवसर पर पीठ फेरी, ये और बात है कि युद्ध चाल के रूप में ऐसा करे या किसी दूसरी सेना से जा मिलने के लिए, तो वो अल्लाह के गजब में घिर जाएगा। उसका ठिकाना जहन्नम होगा और वो पलटने की बहुत बुरी जगह है। فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين أتہ تتھی یہ ہے کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا اور اے نبی تو نے نہیں پھینکا बल्कि अल्लाह ने फेंका। और ईमान वालों के हाथ जो इस कार्य में इस्तेमाल किए गए तो ये इसलिए था कि अल्लाह ईमान वालों को एक उत्तम परीक्षा से सफलता पूर्वक गुजार दे। यकीनन अल्लाह सुनने और जानने वाला है। ये मामला तो तुम्हारे साथ है और अधर्मियों के साथ मामला ये है कि अल्लाह उनकी चालों को कमजोर करने वाला है। उन अधर्मियों से कह दो, अगर तुम फैसला चाहते थे तो लो फैसला तुम्हारे सामने आ गया, अब बाज आ जाओ तुम्हारे ही लिए अच्छा है, वरना फिर पलटकर इसी मूर्खता को दोहराओगे तो हम भी यही सजा दोबारा देंगे और तुम्हारा जत्था चाहे वो कितना ही ज्यादा हो तुम्हारे कुछ काम न आ सकेगा। अल्लाह ईमान वालों के साथ है। يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی آگیا کا پالن کرو اور آدیش سننے کے بعد اس سے منہ نہ پھیرو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے یقیناً اللہ کی درشتی میں اتینت برے قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو بدھی سے کام نہیں لیتے اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ اوشی انہیں سننے کا سوبھاگیہ پردان کرتا لیکن بھلائی کے بنا اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ کتراتے ہوئے منہ پھیر جاتے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو آگے بڑھ کر سویکار کرو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی اور بلائے جو تمہیں زندگی پردان کرنے والی ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے بیچ آڑ ہے اور اسی کی اور تم سمیٹے جاؤ گے واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت وشیش روپ سے صرف انہی لوگوں تک سیمت نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے پاپ کیا ہو اور جان رکھو کہ اللہ کڑی سزا دینے والا ہے یاد کرو وہ سمے جبکہ تم تھوڑے تھے دھرتی میں تم کو کمزور سمجھا جاتا تھا تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں پھر اللہ نے تمہیں پناہ لینے کا ستھان جٹایا اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھی روزی پہنچائی شاید کہ تم کرتجیہ بنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وشواس گھات نہ کرو اور اپنی امانتوں میں غداری کے دوشی نہ بنو اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد واسطو میں پریکشا سامگری ہیں اور اللہ کے پاس بدلہ دینے کے لیے بہت کچھ ہے يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ سے ڈرنے کی نیتی اپناؤ گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی جٹا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمہاری غلطیاں معاف کرے گا اللہ بڑا انگراہک ہے وہ سمے بھی یاد کرنے کے یوگی ہے جبکہ ستیہ کا انکار کرنے والے تیرے ورودھ اپائے سوچ رہے تھے کہ تجھے بندی بنا لیں یا قتل کر ڈالیں یا دیش نکالا دے دیں وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ سب سے اچھی چال چلنے والا ہے جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون और वो बात भी याद है जो उन्होंने कही थी कि ऐ अल्लाह अगर ये वास्तव में सत्य है तेरी ओर से तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या कोई दर्दनाक अजाब हम पर ले आ। उस समय तो अल्लाह उन पर अजाब उतारने वाला न था जबकि तू उनके बीच मौजूद था और न अल्लाह का ये नियम है कि लोग क्षमा याचना कर रहे हों और वो उनको अजाब दे दे लेकिन अब क्यों न वो उन पर अजाब उतारे जबकि वे प्रतिष्ठित मस्जिद यानी काबा का रास्ता रोक रहे हैं हालांकि वे उस मस्जिद के उचित व्यवस्थापक नहीं हैं। उसके उचित व्यवस्थापक तो सिर्फ डर रखने वाले लोग ही हो सकते हैं मगर ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते। अल्लाह के घर के पास उन लोगों की नमाज क्या होती है, बस सीटियां बजाते और तालियां पीटते हैं। अतः अब लो उस अजाब का मजा चखो अपने उस सत्य के इनकार के बदले में जो तुम करते रहे हो। إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير جن لوگوں نے ستی کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال اللہ کے مارگ سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں और अभी और खर्च करते रहेंगे मगर आखिरकार यही प्रयास उनके लिए पछतावे का कारण सिद्ध होंगे फिर वे पराजित होंगे फिर ये अधर्मी जहन्नम की ओर घेर लाए जाएंगे ताकि अल्लाह गंदगी को पवित्रता से छांटकर अलग कर दे और हर प्रकार की गंदगी को मिलाकर इकट्ठा करे फिर उस पुलिंदे को जहन्नम में झोंक दे यही लोग असली दिवालिये हैं। ऐ नबी इन अधर्मियों से कहो कि अगर अब भी बाज आ जाएं, तो जो कुछ पहले हो चुका है उसे क्षमा कर दिया जाएगा लेकिन अगर ये पुनः उसी पिछली नीति को अपनाएंगे तो विगत कौमों के साथ जो कुछ हो चुका है वो सबको मालूम है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो इन अधर्मियों से युद्ध करो यहां तक कि फितना बाकी ना रहे और धर्म पूरा का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए फिर अगर वे फितने से रुक जाएं, तो उनके कर्मों का देखने वाला अल्लाह है और अगर वे न माने तो जान रखो कि अल्लाह तुम्हारा संरक्षक है और वो सबसे अच्छा संरक्षक और सहायक है। واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ غنیمت یعنی شترو دھن کے روپ میں مال تم نے پراپت کیا ہے اس کا پانچواں بھاگ اللہ اور اس کے رسول اور ناتے داروں اور اناتھوں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے دن ارتھات دونوں سیناؤں کی مٹھ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر اتاری تھی تو یہ حصہ سحر شادا کرو اللہ کو ہر چیز کی سامرتھ پراپت ہے یاد کرو وہ سمے جبکہ تم گھاٹی کے اس اور تھے اور وہ دوسری اور پڑاو ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے تٹ کی اور تھا اگر کہیں پہلے سے